Няўдача, сказаў Корчак, а ні зброя, нічога. Атрад нехта навёў. Гналі коні, як апантаны, і толькі пасля доўгага маўчання Корчак сказаў: нічога.